mom wax ak ñoom moom seen bopp xam ci wote moom wote la ma ku mu ne nga yu ko ku mu ne nga bañ kuy tey ku mu ne ak nga wote mënoo ko ne doog fi wote wala doog fi wote tey tey bu nit wote lu topp la tey bu nit wote ak lu mën a doon rek dana nit fet am ca yow waaye lépp loo wote te lu jur te lu dëgg yaa ñu la ca fet ci firna gën a mu jet naa la te mën ci la doon ato wóor waaw kon yoon na ku mu ne nga wote ku mu ne nga topp waaye lépp loo topp wala képp koo topp te yàllaa tax nga topp ko xamulul na sa bopp foofu la fi yàlla ba nga mën ko jàpp bu yu ma fer ngeen ko ñaan fa coo la jóg saw ko matal na kon kenn ku ne boobu bala ngay woote xamal ngay woote waaye kii topp na xam na mu topp donc la ki woote xam lu jàll xam la suuf ba wala sa kuma aw saara ba suñ waaw wax sa lii lu jàll xam la suuf ba suñ tubaa ne nattul ci nga yàlla bala ci àddam da xam ne kat kumra aw saara bul ànd ak dog wala xam la xemen deflation mu koy nattu dina tax jom laaj ko ko soo ñëwee ci bi soxla bi marché bi dako naan ndax am na nangam kenn am na fii ak def mën a loolu daa soxla ci jaay ngam waa ñëw ci bitti rek nay joxe sa njëg waa ja nangu njëg dajari tan demal bu sëllëg wala demal dana baax wala bi sàngam daa la ko jox wala yow sàngam daa la ko jox te yow xéefal daxal def loo añee tey nga waru ndax loolu dana jëri si xaali bi si jaayante rek na mu bàyyi wax na mu bàyyi wax na waxtu yaa ñaar ko ceq njëg bi ak bu marsidé bi kon boo joxee sa njëg mën nañ dox marsidé bi kat ak nga war a gis ne ba xam ne lay jënd muy fam jët su fekkee ay xaraf ngay jënd ay wax bu xalal moom mu demee ci xaraf ya fekkul nit ñi ngay jënd wax la moom dem ci nit ñi fekkee leer gi ngay jënd nag ak bëgg nag wax la moom ba xam lu fam jët ba tax bépp sëñ boo ne yàlla xool mu ne yàlla kenn du ko xam booy wax ñu xuddi bëri ko waaw fekk bu ne yàlla du ko xam kenn nga ko topp sa yàlla tax naa xamul xam xam ko ne boobu da koo tëmm ko ñaan boppam bi dëgg la waaw xamul yàlla da nga yóbbu kenn d' accord mbokk yi kon ma fàttali ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm Cheikh Moussa Touré ak itam ñi nga xam ne kalimatul la ilaha illa allah moom la fi indi woon tey jii ngir ñu waxtaane ko ak itamit Cheikh Moussa mi nga xam ne itam moo ko nantee ci Cheikhul Khadim ak seen ndaje mi nga xam ne ñu ngi amal guddi cant gi ngeen amal fii bi 31 si Medina di la sant bu baax a baax nag ci ndax wax dëgg yàlla ak seen disponibilité ak ñu nga dikkee te boo ngi dégg woon ka nga jëndi daal may sëkk waaye nga ñëw si jëndi bopp loolu moom am nañ ci mbégte lool mbokk yi kon ñi rek waral waxtaan yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.